بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية. تلelezea توحيد ya kwanza, توحيد الربوبية، تكaja توحيد أسماء وصفات، سيت نينجا katika توحيد ya tatu. Watu maulidi wasema nyinyi mawahabi mwamfanya Allah kuwa ni mtatu. Na Wakristo nao wanasema kuwa Allah ni mtatu. Sasa nyinyi hamna tofauti. Wazungumza naye Sheikh Abdurrazak, mtoto wa Sheikh Abdul Musa Abadi, aliwaradi akatoa kitabu maalum kwa kosoa. Hii zimeletwa wakati wa mtume, ilikuwa hakuna mambo haya. Ilikuwa wanajua wao. Lakini sasa tuangalie wakati watu wasiokuwa Waislamu waliposlimu na watu ambao wasiokuwa Waarabu, ikabidi kuna haja zibainishwe hizi, si tauhidi mpaka katika masuala ya somo ya lugha na nyinginezo. Na hii haimaanishi ni shirki, ili ni mtu akaribishwe aifahamu ilmu hii, ilmu ya tauhidi. Sheikh rahimahullah ta'ala asema thalithan wa min jumlati i'tiqadi ahli sunna na baadhi ya i'tiqadi ya ahli sunna wal jamaa, ifraduhum Allah ta'ala bil ubudiyya, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Ibada unatakania umpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fala ya'buduna ma Allah ilahan akhar, hawaabudu pamoja na Allah mola mwingine. بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له. بل واو ونبليكا سامبولي زوتي زا طاعة كوا الله سبحانه وتعالى كما أمرشو نا فيلي فيلي مامبو أمبايا إنو بندكيزوا ينبليكا كوا الله سبحانه وتعالى ولا حوام شركشي الله نكيتو جوجوتي. Fala yasjuduna illa lillah, hawasujudu isipokuwa kwa ajili ya Allah. Kinyume na Waislamu wengi leo, utamwona Muislamu anaenda katika kaburi la sharifu au matalan wakati wa maulidi wali asujudu, waambie hii unasujudu ni haramu hii, akamwambia misili ya budu. Zile zile madai ya kuna Abu Jahal, watu wanasema leo misili ya budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, haba na ni watu wema bana, sisi tuna madhambi, sasa hawa ni lazima wachukue mambo yetu apeleke kwa Allah. Sasa hiyo ndio shirki. Sasa watu wengi sana nyenye kufanya hili jambo, mtu anasujudu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama wale ambao wenye kufundisha mambo ya uchawi, kwa sababu mtu kiingia katika uchawi na mambo ya ushirikina, hawa waganga wanaamrishwa wa kufuru, na moja katika sampuli za kufuru ni hii, anamsujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatufuna illa lillahi bilbayt al-atiq, wala hawafanyi tawaf isipokuwa kwa ajili ya Allah kule al-Kaaba Makka. Sabi maana haifai kufanya tawaf kwa makaburi. Fai kisa kwa nini tawafu katika makaburi kama tunavyoona wanavyofanya wao? Wala yanharuna illa lillah, na wala hawachinji isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia ni wangapi ambao wanachinja kwa siku wa Allah. Wengi. Kuna mmoja anaelezea, asema hawa washirikina, hawa wenye kufanya mambo yao waganga na wengineo, ukifika karibu na Ramadhani, anawaambia wale wazee wake, mabwana, Ramadhani yaingia, sani acheni bana, msinisumbue. Sawa, wale katika baadhi ya mambo ambayo wanamwekea, anamwambia tuchinjie, mtu achinja. Hachinji kwa ajili ya Allah, achinji kwa ajili ya wale watu. Yanafanyika. Au mathalan mtu ashikwa na matatizo, anaenda kwa wale wachawi na waganga. Akienda kule aambiwa matatizo yako wewe ni lazima tuletee kuku. Kuku mweusi, kuku mweupe, uchinje. Na mtu anachinja. Hapa anafanya mambo kama haya. Wala yanzuruna illa lillahi, na wala hawaiki nadhiri isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, nadhiri hukumu yake ni makruh. Makruh. haikupendekezwa mtu kuweka nadhiri, kwa sababu si kila mwenye kuweka nadhiri anaitekeleza, wengi hawatekelezi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mtu yote ambaye atakayeka nadhiri ya kumtii Allah na mtii, na akayeka nadhiri ya kumwasi Allah, basi asifanye nini? Asimwasi wala asitekeleze ile nadhiri. Na hapa nitatoa mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, maiti huadhibiwa na kilio cha wenye kulia. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala kaielezea katika ahkam janaiz, hii inatafsiriwa mara mbili. Ima awe huyu maiti aliyekufa alikuwa na yakini kuwa akiondoka hawa watu wake watamlilia, basi ni wazi kwake kuwabainishia watu kwa mimi nikifa sitaki kulilia, na wakilia wale shauri zao. Ya pili, aliyeka nadhiri bana, nikifa lilieni, sahawa ndio wenye kuadhibiwa. Saa nadhiri inawekwa nini? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nadhiri ni mtu kujilazimisha kitu ambacho hujalazimisha kisheria. Sitoelewana sio? Mathalan ukasema, ee Mola wangu, mi leo mimi sina kitu, lakini ukinijalia nikiona senti, basi nitajenga msikiti sehemu fulani. Sasa asili yako wewe ilikuwa ni bara'atu dhima, asili yako wewe ilikuwa huna makosa, lakini baada ya kuzungumza ile maneno ishakuwa ni lazima kwako wewe utekeleze. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wengi wenye kuweka nadhiri ni watu wabakhili, kwa sababu wengi sana hawawezi kutekeleza. Mtu azungumza, ni baadhi ya maulama wengine asema ni kama kumweka Allah masharti, yani Allah kinipa kitu hichi nitakupa, na usiponipa sikupi. Saa watu wachunguze sana katika jambo kama hili. Wala yahlifuna illa billah, wala hawaapi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Na huu mlango Muhammad bin Abdul Wahhab ameuleta katika kitabu Tauhid. Si tabia ya muumini kuapa ovyo ovyo. Kuna watu wanaapa ovyo ovyo, hairuhusiwi. Na hii inaonyesha wazi kwa wewe kutomheshimu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mtu anaapa kwa dharura. Ukienda kule Saudi ndio na tabia hii yao sana. Sikia. Allah. Hairuhusiwi. Kitu kidogo mtu anaapa. Unaapa kwa dharura. Sasa hawaapi isipokuwa anaapa kwa ajili ya nini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine wanaapa kwa mtume. Au anaapa kwa kitu fulani. Na hapa Allah Subhanahu wa ta'ala yeye ndo anaruhusiwa kufanya jambo hili kinyume na sisi kwa viumbe vyake. Ndoona katika aya wa shams wa duhaha wal qamar, Allah anaapa na viumbe vyake. Hii haruhusiwi kwa yeye. Ama sisi hatufai kuapa isipokuwa tuape kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkaluna illa ala Allah, na wala hawajitegemezi isipokuwa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaani atawakkul li ibada. Na hii anapelekewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yad'una illa Allah, na wala hamuombi isipokuwa ni Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa hadha huwa tawhid al-uluhiyya, asema hii ndio tawhidi uluhiyya, tawhidi katika uungu wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisha baadaye Sheikh akataja aya kadha. Qala ta'ala, kasema Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah peke yake, wala asishirikishwe na chochote. Wa'budullah, hapa illa Allah, ndio maana ithbat Allah peke yake. Wala tushriku bihi shay'an, la ilaha, wala Allah asiyabu asishirikishwe na chochote. Hapa nakia shay'an, chochote, sawa kiwe ni mti, jua, sharifu, wali, malaika, mtume, ahadan, chochote. Lakini sasa hawa wanaosema kuwa wamebobea katika masala ya lugha ya Kiarabu na nahwu, nashindwa kwa nini sasa wazitabikishi, sasa wakazifanyia kazi? Maana ahadan nakira, na imetangaliwa nini? Nafi, chochote. Lakini wao wanaangalia baadhi ya mambo fulani. Hii ni suratu Nisa. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kasema, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, qada amara wa wassa, amepitisha Allah na akawatia akaeka wasia. Ni qada, ameweka wasia Allah subhanahu wa ta'ala asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake, siabudiwe isipokuwa yeye peke yake. Wa qala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru, wala hakuamrishwa wao, illa liya'budu ilahan wahida, isipokuwa wamwabudu mola limmoja. Vile vile wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin, na wala hakuamrishwa wao isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye na dini yake. Hizi aya usiona zinkuja upuzupuzi tu, hapa zaika umuhimu wa tauhid. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima Muislamu afariki na tauhid. Akijaisha mjuaji kufariki na ushirikina, waliyadhu billah, ningemal babaya. Allah subhanahu wa ta'ala amekukoteza aya hii kuonyesha wazi kuwa ibada zote apelekee Allah subhanahu wa ta'ala, wala sishikishwe na kitu chochote. Waqal, na vile vile Allah amesema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, wala hawakuumbu majini na binadamu isipokuwa kwa ibada. Majini na binadamu wameumbwa kwa ajili ya ibada. Sasa mtu, kuna baadhi ya Waislamu, nasallallahu alaihi wasallama, utaona utapita maskani inaandikwa jobless, yani sasa tuna kazi. Tuna watu wanaandika mambo gani? Na haya wali iadhu billahi yaweza kumtoa mtu katika Uislamu. Usiseme kuwa huna kazi. Kazi uko nayo, ibada. Sasa sisi duniani hatukuletwa kwa mambo ya upuzi. Kwa sababu kuna watu wengine wanaona hapa duniani ni mambo ya upuzi. Sisi tumeletwa kwa ajili ya ibada. Duniani hapa mahali pa kufanya kazi. Hapa duniani ni mahali pa kufanya kazi. Wa maana ya'budun yuwahidun, asema maana ya'budun yuwahidun, yani apokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni riwaya ya Ibn Abbas aliposema liwahiduni, yani ya'budun, apokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Dhiddu tawhid ashirku billah, kinyume cha tawhid ni mtu kufanya ushirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndi dhambi kubwa na dhambi ovu, mtu akifariki nalo ndiyo maasalama. Tukawa na yakini mtu fulani amfariki na hili dhambi, basi huyu bwana haingii peponi. Kwa ushahidi asema wadhiddu dhalika, na kinyume chake tauhid, ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. A'adhana Allahu minhu, Allah tuweke mbali na tuhifadhi na kutoka na hili jambo. Wa huwa a'zamu dhanbi usi Allah bihi, na ndiyo dhambi kubwa ambalo aliyo asiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi, hamsamehi mtu ambaye atakayefariki na dhambi la ushirikina. Ndio tafsiri yake, Allah hamsamehi mtu ambaye atakayefariki na dhambi la ushirikina. Bi maana mtu akiwa ni mshirikina baadaye akaja kaongoka kabla ya kufa kwake na akarudi toba ya kisawa sawa, basi Allah anamsamehe. Lakini akifariki na ushirikina wake, basi huyu bwana ndio iliyokusudiwa hapa hasamehe. Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, na Allah husamehe madhambi chini ya shirki kwa anayemtaka. Waman yushrik billah, na yule ambaye atakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad iftara ithman adhima, takuwa amezua dhambi lilio kubwa. Aya hii tuna wakosoa al-khawarij, makhawarij katika aya hii. I'tiqadi ahlu sunna, mwenye kufanya madhambi makubwa isiyokuwa dhambi la shirki, huyu ni fasik. Ni fasik. na lau atakufa na hali kama hile, basi yuko katika matakwa ya Allah. Allah kitaka atamwadhibu, na Allah kitaka atamuingiza peponi, tafsamia na muingiza peponi. Na hata kama Allah atamwadhibu, lakini haketi motoni milele. Na hii ndio i'tiqadi ahli sunna. Ama khawari wasema mwenye kufanya madhambi makubwa kafiri. Mtu akizini kafiri, akinywa tembo kafiri, akizungumza uongo kafiri, akisikiza muziki kafiri. Yaani kafiri, kafiri, kafiri, wala hana toba. Na hata kati motoni milele. Na wako tuko nao huko. Sehemu ya Saudi wamejaa tele huko. Ndio wenye kusumbua serikali. Na leo utawapata baadhi ya vijana wanasikiza. Msiwasikize. Si Muhammad al-Arifi, si Salman al-Auda, si Safar al-Hawali. Hawa hawafai kusikiza. Ni haramu. Kwa sababu madhara yao ni mengi sana. Madhara yao hawa ni mengi sana kwa umma, na hali inaonekana wazi. Wao ndio walichafua nchi ya Syria, ni wao. Wao wakachafua nchi ya Libya, ni wao. Na nchi nyingi sana unazoziona ambazo hazisikizi viongozi wao na kufanya maandamano, ni wao. Sasa haifai ndugu zangu Waislamu kuwafuata watu kama hao. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema vile vile, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah hamsamehe yule ambaye atakayefariki na dhambi la ushirikina. Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, na Allah anasamehe dhambi chini ya hapo. Bimaana mtu akafariki na dhambi kubwa lakini hakuomba toba na akafariki vile vile, basi Allah kama tulivyoelezea, akitaka Allah atamsamehe na akitaka Allah atamwadhibu. Na hata kama atamwadhibu, basi hata kitimotoni milele. Wa man yushrik billah, na yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, basi huyu atakuwa amepotea upotevu ulio mbali zaidi. Hizi aya za tutahadharisha sisi na mambo ya ushirikina. Haya si mambo ambayo ya mchezo. Na Allah hapa ametoa makemeo makali kwa hawa washirikina. Lakini leo masikitiko, sisi watu wengi sana hawazingatii. Utaona watoto, jamii hapa, makabila yote wa Kiislamu, utaona watoto wamfunga mairizi mkononi, wengine wafungwa mairizi kiunoni, au hapa watu wamfunga mairizi. Au utaona mtu katika biashara yake kama yuuza viazi ni nyanya, chini bao antia mairizi pale ili wavutie wateja. Hata tunayaona kwa watu. Na hawa nao walinganizi wasiojielewa katika ulinganizo Maulidi, hawa nao pia ndio wachangia. Wasema kuwa yafaa kuvaa kuvairizi, usimdhuru mtu lakini jikinge mwenyewe. Haya matatizo. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema hunafaa lillah. Hanif ni mtu ambaye aliye mbali na ushirikina na ni mwenye kumkabili Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hali ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, ghaira mushrikina bi, si wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu Allah akasema wa man yushrik billah, basi yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fakaannama kharra minas samaa, atamfano mtu mwenye kufanya ushirikina ni mfano wa mtu aliyoporomoka kutoka juu. Kharra minas samaa ni mtu kuporomoka kutoka juu. Mtu akiporomoka iko vipi? Tuangalie mfano tu, mtu akapanda TSS tower ile pale iko hapo, alafu akaanguka, atakuwa vipi? Allah sema fatakhtafuhu at-tayr, wakati anaporomoka ndege wanaanza kumnyakua nyakua. Au tahwi bihi rih, au akali mwenye kupelekwa na upepo, fi makani sahih, katika sehemu ya mbali zaidi. Sahihi tupata faida kuwa dhambi hili ni baya, na mtu akifanya jambo kama hili, Allah atakuja muadhibu vibaya sana. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema akielezea kwa mtu mwema huyu Luqman, asema wa idh qala Luqman, pindi Luqmani aliposema libnihi, kumwambia mtoto wake, wa huwa ya'idhuhu, na alikuwa akimpatia mawaidha, ya bunayya, ewe mtoto wangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka, hakika ushirikina, la dhulmun azim, ni giza lilio kubwa zaidi, ni dhulma kubwa sana. Leo sisi mzazi aweza kumwambia mtoto wake maneno haya, ewe wanangu njoo hapa, ewe fulani usimshirikishe Allah? Tunaweza kuzungumza maneno haya? Ni wachache. Wengi wetu sisi mtoto bwana sikiza, hizo mali zangu mimi nimezichuma kwa shida sana. Sasa nataka tuziangalie kwa makinifu. Au tuwahusiana na mambo mengine ambayo si sawa sawa. Lakini wasia ulio mzuri ni huu. Ukamuhusia mtoto wako masala kumwabudu Allah na ukamtahadharisha mtoto wako na masala ya ushirikina. Na hii ndio ilikuwa wasia wa mitume kwa watoto wao. Kinyume na sie leo. Yaani tufikiria mambo mengine, mtu yofariki bwana mwanangu bwana magari fulani yale. Kuna mtu fulani anamdai milioni kadha, mwanangu kadha. Lakini hili jambo la muhimu watu kaliacha. Wabayana ta'ala, na amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala, anna shirka muhbitun lil'amal, kuwa ushirikina unaharibu matendo. Mtu akifanya shirki, mathalan mtu amemwabudu Allah miaka 60, alafu akafanya shirki yule mwaka 61, akafanya shirki kwa sekunde tu, basi ile ibada yake itashayaribu. Sasa inaharibu mukhrijun min millati al-islam, na inamtoa mtu katika Uislamu, yani anakuwa si muislamu tena. Anakuwa nini? Si muislamu tena. Lakini hapa nataka tufahamu kiani kitu kimoja, hii nchi si ya Kiislamu. Soka una mtu fulani anritadi usimuue, a a, hii ya uhusiana kiongozi. Wewe una kiongozi, wewe ukiona mtu fulani amefanya kama dile, ukiona mfahamu au la zaidi uzidi kumfuatia kumpatia nasaha. Kinyume na watu kama una mtu anaanza kumuua, a, wakistadili kuwa mambadala dinahu faktulu, a a, si hapa. Mwenye kubadilisha dini yake au wawe, hii inaingia kwa nini? Kwa kiongozi. Si mambo yetu. Kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu wanafanya mambo yani wanavyotaka wao. Ah. Sisi hii nchi yetu si nchi ya Kiislamu. Mtu akiiba usimkate mkono hapa. Tuelewana sio? Utaleta madhara. Sasa utapata baada si mfulani mtu ameiba chikote mkono. Au mwanamke kunyatemwa ampiga mboko. Si mambo yetu haya. Hii ni kiongozi. Kama zile ambazo kuna Waislamu na kiongozi ni Muislamu, ndio anaruhusiwa kufanya mambo haya. Au sisi huku haturuhusiwi kufanya mambo kama hayo. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya ni katika suratu Al-An'am. Kabla hii aya huku nyuma yake Allah mwanzo anataja orodha ya mitume. Wingi. Taja mitume wengi sana. Alafu mwisho wake akamalizia hii. Akasema walau ashraku. Na hawa lau mitume hawa niliowataja watamshirikisha Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. Zitaharibika matendo yao yote walikuwa wakifanya. Na mitume wa Allah wako mbali na ushirikina. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, na hii aambiwa mtume asema, walakad uhiya ilaika, na hakika tumekupatia wahi e Muhammad, wa ila alladhina min qablik, na wale kabla yako wewe katika mitume, la in ashrakta, e Muhammad utakapofanya ushirikina, la yahbatanna amaluk, basi matendo yako yatakuwa ni kuharibika, wala takunanna min alkhasirin, na itakuwa wewe ni mwenye kupata hasara. Na mtume sallallahu alayhi wasallam iko mbali na mambo ya ushirikina. Sahihi. Kuna baadhi ya ahli bid'ah al-ahwa katika aya kama hizi aambiwa mtume sisi mimbabi aula zaidi. Ni kama mtume aliposema inni la usafihu nisa, mimi mkono wangu si wapi wanawake. Kuna mmoja katika wazushi asema inni ni yeye sisi. Sasa kuna mashehe na mashehena. Sasa hawa ndio wale mashehena. Asema yeye sisi inni mimi. Sasa ni mtume wewe, lakini sisi bana kuna matatizo yote. Haifani yangu Uislamu kumpa mwanamke mkono. Labda awe ni mahrimu yako. Ili ama yule ambaye waweza kumwoa hufai. Na Uislamu unafundisha hufai. Na mtu atakana awe na msimamo katika dini yake. Kuna watu wengine hawana msimamo na haya haya. Akiona watu fulani basi ana haya anatoa mkono. Kuwa na msimamo katika dini yako. Wa fi sahih Muslim an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala. Sahih Muslim ya Imam Muslim rahimahullah ta'ala kwa hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu asema hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man laqiya Allah, yule ambaye atakayekutana Allah, la yushrik bihi shay'an, akawa si mwenye kumshirikisha Allah na chochote, dakhala aljanna, basi huyu ataingia peponi. Wa man laqiyahu, na yule ambaye atakayekutana na Allah, yushrik bihi shay'an, akawa ni mwenye kumshirikisha Allah na chochote, dakhala an-nar, ataingia motoni. Hii aya au hii hadithi inaeleza wazi ile aya tulisoma. Na hapa ndugu zangu Waislamu, masala haya si masala mchezo. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ami yake alijaribu kumwombea dua na ikashindikana. Je, sisi na ni mtume ambaye dua zake za kubaliwa? Je, sisi? Kaambiwa innaka la tahdi man ahbabta. Ee Muhammad, huwezi kuongoza. Huyu bwana ni kafiri, sasa? Lakini mtume akaenda nini? Akaomba dua. Leo sisi sana ni mtu ajitahidi sana amuombe Allah kila siku, na ilithibiti katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume alikuwa akimwomba Allah amuepushie na ushirikina, ikiwa anajua au hajui, kwa sababu mtu hujui. Sasa hii ni hadithi yaonyesha wazi kuwa mtu akiwa amefariki na dhambi la ushirikina, basi atakuwa ni mwenye kuingia mahali pabaya. وفي صحيح البخاري ناكت صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه متوم صلى الله عليه وسلم امسما من مات يلي امبا اتكيفا وهو يدعو من دون الله نا اكاوا اناومبا بدلا يا الله ندن مشركا dakhala an-nar, ataingia motoni. Hapa ni dan yoyote, sawa kawa ni jiwe, kawa nyoka, kawa mwanamke, au kawa ni mvua au mwezi, yote naingia hapa, atakuwa ni mwenye kuingia motoni. Sheikh Abdul Salam hapa sema ma huwa al-mushrik, nani mshirikina? Asema faman sarafa naw'an, mtu akapeleka sampuli, min anwa'i al-ibada, kutoka maana sampuli za ibada, li ghairi Allah, kwa asiyekuwa Allah, fa huwa mushrikun kafir, huyu ni mshirikina tena mwenye kufuru. Hii ndio maana ya shirk. Fadduau, asema dua ibadatun, ni ibada. Dua ni ibada, amara Allahu biha, Allah ameamrisha kwayo hii dua. Faman da'a Allah, yule ambaye atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, peke yake, fa huwa muwahhidun, atakuwa ni mwenye kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Waman da'a ghaira Allah, na yule ambaye atakayemwabudu asiyekuwa Allah, fakad ashraka, basi atakuwa amefanya ushirikina. Kwa amefanya nini? Amefanya ushirikina. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, wala usiombe badala ya Allah kile ambacho hakikunufaishi wewe wala hakikudhuru. Fa idha fa'alta, basi utakapofanya fa in fa'alta, utakapofanya hivyo, fa innaka idhan min adh-dhalimin, basi wewe itakuwa ni miongoni wa yadhulumu nafsi yao, yani utakuwa katika watu wa shirikina. Dhalim kusudi hapa utakuwa ni katika watu ambao wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema vile vile, wa man yad'u ma Allah ilahan akhar, na yule ambaye atakayemuomba pamoja na Allah mola mwingine, la burhana lahu bihi, na akawa hana dalili yoyote. Hana ni dalili yoyote kwa sababu haifai mambo kama yale. Fa innama hisabuhu inda rabbi, basi hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun, makafiri si wenye kufaulu mbele ya Allah. Hapa duniani unaona tu, lakini ikifika siku ya kiyama, basi hawa si wenye kufaulu. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa anna almasajida lillah, na hakika misikiti ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma Allahi ahada, basi asiombe pamoja na Allah yoyote. Wa annahu lamma qama Abdullah, na wakati aliposimama mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yad'uhu akiwa ni mwenye kuomba, kadu walikaribia, yakununa alayhi libada, walikaribia kumzingira, yani akisudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa wasiokuwa Waislamu wakati ule Makuraish. Qul, sema uwaambie, innama ad'u rabbi, hakika yangu mimi namuomba mola wangu na mlezi wangu, wala ushrik bihi ahada, wala simshirikishi kwake na chochote. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, lahu da'watul haqq, basi kuomba kwa haqq ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina yad'una min duni, na wale ambao wenye kumwabudu badala ya Allah, yani wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la yastajibuna lahum bi shay, hawaezi kuwaitikia mwito wao kwa chochote. Allah subhanahu wa ta'ala, wale mnavyoabudu wale hawaezi kabisa kuwaitikia mwito wenu. Alafu akaelezea mbele zaidi, illa kabasit kafai, asema ni kama mfano wa mtu ambaye alinyosha mikono yake. Mtu alinyosha viganja vyake, ila alma, kuvielekeza kwa maji, yani maji yako hapa, yanyosha vidole vyake, liyablu ghafahu, ili yale maji ati yaje yenje katika mkono wake, yampeleke katika nini, katika kinywa chake. Wama huwa bibalighi, na si yenye kufika. Wama dua ulkafirina illa fi dalal, wala haikuwa dua ya makafiri isipokuwa katika upotevu. Hii aya mwelewa, yani Allah sema wazi kwa hawa shirikina, hata mkawaomba hawezi kuitikia mwito wake. Ni kama mfano mathalan, mtu tutoe mfano, amfika katika bahari na anahitaji maji, alafu ayafanye tu mikono yake hivi, je, maji yaweza kaja hapa akayachukua akaingia mdomoni? Lazima afanye nini? Sasa ni kitu ambacho hawezi kusaidiwa watu. Sasa mtu akimuomba mshirikina, basi mshirikina kama yule hawezi kumsaidia kwa chochote. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema, walladhina yad'una min duni Allah, na wale ambao ni wenye kumuomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhluquna shay'a, hawezi kuumba chochote. Wa hum yukhlaqun, na wao wameumbwa, lakini wao hawawezi kuumba chochote. Amwat, asema ni watu waliokufa, ghairu ahya, sio walio hai. Wama yashuruna ayyana yub'athun, na wao hata hawajui lini watafufuliwa. Sahihi, Allah anikawazi kuwa hawa ambao wenye kufanya haya mambo ni mambo ambao wanayafanya, lakini hivyo wanavyoviomba havina uwezo wa kuwasaidia. Dani tamalizia hizi aya, alafu mpaka waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea akasema, yuji yasema yuliju layla fi nahar, Allah anauingiza usiku kwa mchana, wa yuliju nahara fi layl, na Allah anauingiza mchana kwa usiku. Wasakhara shamsa wal qamar, na Allah amevidhalilisha yani jua na mwezi kututumikia sisi. Kullun yajri li ajalin musamma, vyote vinakwenda kwa muda maalum. Dhalikumullah, basi huyo ndiyo mola wenu. Rabbukum lahul mulk, mola wenu ambaye ufalme ni wake yeye. Walladhina tad'una min duni, na wale ambao wenye kumwabudu badala ya Allah, yani wenye kufanya ushirikina. Ma yamlikuna min qitmir, hawaizi kumiliki qitmir. Qitmir ni ugozi wa koko ya tende. Ukila tende, ukimaliza pale katikati ya tende, katika kikonde kile kuna kama kijifuko fulani ama kitu cheupe cheupe, hilo ndio qitmir. Sa Allah sema hawezi kumiliki hata hichi kitu, atilia mbali nyinyi mna waabudu. Alafu Allah kaendelea akasema, in tad'uuhum, mkiwa mnawaabudu wao au mnaomba wao, la yasma'u du'aakum, si wenye kusikia ile dua zenu. Walau sami'u, na lao watasikia, mastajabu lakum, hawaezi kuwaitikia na kuwajibishia. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watakuwa ni wenye kuwakana. Hawa shirikina hawa, wewe uliabudu jiwe, uliabudu nyoka, uliabudu nani, siku ya kiyama atakupinga mbele ya Allah. Sasa wala yunabbiuka mithlul khabir, na hakuna mwenye kutolea habari hakuna ambaye aweza kutolea habari vilivyo isipokuwa yule mwenye habari, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yaendelea sema, wala in sa'altahu, na utakapouliza wao, man khalaqa as-samawati wal ard, nani ambaye aliumba mbingu na ardhi, la yakuluna Allah, watasema ni Allah. Qul, sema e Muhammad waambie wao, afara'aytum, je mwaonaje, ma tad'una min duni Allah, vile ambavyo mnavyoviomba badala ya Allah. In aradani Allahu bidhur, lau Allah atawatakia nyinyi madhara, hal hunna kashifatu dhurri, je yupo yoyote ambaye aweza kaondoa ile madhara kwa vile ambavyo mnavyoviabudu. Au aradani birahma, au Allah kawatakia nyinyi rehma, hal hunna mumsikati rahmati, je yuko ambaye aweza kazuia rehma ya Allah. Qul, sema uambie wao, hasbi Allah, Allah ndiye anitosheleza mimi, alayhi yatawakkalu almutawakkilun, kwake yeye ni wenye kujitegemeza wenye kujitegemeza. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qul ara'aytu, sema uambie muonaje, ma tad'una min duni Allah, muonaje kwa wale ambao wenye kuabudu kinyume na Allah, aruni madha khalaqu, nionesheni yale ambao waliumba wao, min al-khalq, kutoka katika min al-ard, yani aruni madha khalaqu min al-ard, nionesheni vile ambao waliumba wao katika ardhi. Am lahum shirkun fi as-samawat, au wao wanaoshirika katika mbingu. Atoa challenge, ituni bi kitabin min qabl, nileteni kitabu kabla hii Qur'an. In kabli hadha au atharati min ilmi, au alama kutokamana alama za ilmi. In kuntum sadikin, ikiwa kweli mnasema ukweli. Allah sema, waman adallu, na nani mpotevu zaidi, yani bimana hakuna mpotevu isipokuwa ni huyu. Waman adallu, na nani mpotevu zaidi, mimman yad'u min duni Allah, kuliko yule ambaye mwenye kumwabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yastajiba lahu ila yaumil qiyama, yule ambaye haezi kuitikiwa mwito wake mpaka siku ya kiyama. Wahum an duaihim ghafilun, na wao kutokamana dua zenu wameghafilika, hawasikii. Sa Allah sema huyu ndiyo mpotevu zaidi, bimaana mtu mshirikina ndio mtu mpotevu zaidi. Wa idha hushira nasu, na watakapokusanywa watu, kanu lahum a'daa, watakuwa maadui wao kwa wao. Wewe usikuwa kimwabudu shetani, ukikusanya naye mtakuwa nyote nini? Maadui. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, na walikuwa kwa ibada ya Allah ni wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thabata fi sunan, asema wa thabata fi sunan, na imethibiti kutokana na sunan, yani sunan Abi Daud, sunan ya Abi Daud, ya Nasa'i, ya vile vile Ibn Majah na Tirmidhi. Ani Nu'man ibn Bashir, kutoka kwa sahaba Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ad-du'a'u huwa li'ibada, dua ni ibada, dua ni ibada, natakana dua apelekewe Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.